2024 tylko teraz są dostępne w wyjątkowo korzystnych ofertach. Wybierz swój wymarzony model i dowiedz się więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 4 marca, 19. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. O kruchym pokoju w Europie na forum ONZ mówi prezydent Andrzej Duda. Do uratowania negocjacji z Wołodymirem Zełenskim wzywa Donalda Trumpa grupa republikańskich kongresmenów. Podejrzany o napad i próbę gwałtu na nastolatce w Rabce Zdroju, zatrzymany przez policję, trafił do aresztu. W Nowym Jorku trwa specjalna sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z udziałem prezydenta Polski. Głównym tematem są szanse na pokój w Ukrainie. Andrzej Duda przypomniał, że konflikt z Rosją zaczął się 11 lat temu. Gdy w 2015 roku wybrano mnie na prezydenta, wiedziałem, że rosyjskie ataki na Ukrainę trwające od 2014 roku to dopiero początek brutalnego niszczenia ładu międzynarodowego opartego na prawie międzynarodowym. Prezydent mówił także o rosnącym zagrożeniu w sąsiedztwie Polski. Grupa republikańskich członków kongresu wzywa prezydenta Donalda Trumpa do uratowania negocjacji z prezydentem Ukrainy. Amerykańscy politycy przekonują, że wsparcie Stanów Zjednoczonych jest kluczowe dla powstrzymania Putina. Republikańscy senatorowie mają nadzieję, iż Trump i Zełenski zostawią za sobą piątkową gorącą wymianę zdań w gabinecie owalnym i podpiszą porozumienie o dostępie Stanów Zjednoczonych do bogactw naturalnych Ukrainy. Podczas gdy sojusznicy Trumpa chcą, aby Zełenski przeprosił prezydenta USA, inni republikanie próbują złagodzić sytuację. Mam nadzieję, że uda im się przywrócić sprawy na właściwe tory i że wszyscy podwoją swoje wysiłki, powiedział lider republikańskiej większości w Senacie John Thune. Mam nadzieję i modlę się, że uda nam się to rozwiązać, powiedział z kolei senator Jim Justice. Senator Susan Collins, wskazując na to, że to Putin jest agresorem, wyraziła nadzieję, że uda się osiągnąć trwały pokój na Ukrainie i że stosunki amerykańsko-ukraińskie powrócą na właściwe tory. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sytuacja jest bardzo trudna, konieczna jest pełna koncentracja i mobilizacja, tak doniesienia zza oceanu komentuje premier Donald Tusk. Przywódca Stanów Zjednoczonych wstrzymał, jak wiadomo, wszelką pomoc militarną dla Ukrainy, także sprzęt już będący w hubie logistycznym w Polsce, w Jasionce pod Rzeszowem. Wystąpienia szefa rządu przed posiedzeniem Rady Ministrów wysłuchała Agnieszka Drążkiewicz. Nadchodzą dni trudne, w których trzeba działać wyjątkowo wydajnie, bez zbędnych debat. Tak mówił, rozpoczynając wtorkową naradę ministrów premier. Donald Tusk przyznał, że wiadomości z USA są bardzo niepokojące. Mówią nie tylko o wstrzymaniu pomocy militarnej dla Ukrainy, ale sugerują również początek luzowania polityki sankcyjnej wobec Kremla. Toczy się stawia na Europę, Ukrainę, oczywiście Polskę w sytuacji trudniejszej, ale musimy tej sytuacji sprostać. Premier wskazał, że w najbliższym czasie dużo będzie zależało od postawy całej Unii. Zwrócił uwagę, że czwartkowy nadzwyczajny szczyt wspólnoty musi wypracować decyzje, które pomogą Ukrainie dalej walczyć. Donald Tusk zapowiedział również, że część środków z KPO zostanie przesunięta na inwestycje w bezpieczeństwo, a mowa o 30 miliardach złotych. Za tydzień ma być gotowy projekt w tej sprawie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jakob Finkelstein, mianowany nowym ambasadorem Izraela w Polsce. Dyplomata był wcześniej konsulem generalnym Izraela w Mumbai. W roli ambasadora w Warszawie zastąpi Jakowa Liwnego, który pełnił tę funkcję od 2022 roku. Do aresztu trafił podejrzany o napad i próbę gwałtu na nastolatce w Rabce Zdroju. Filipka został zatrzymany przez policję. Nie stawiał oporu, informuje nas Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji. Decyzja sądu została przekazana jednostce policji, na której terenie zamieszkuje 20-latek. Został dzisiaj zatrzymany przez policjantów Wydziału Kryminalnego. Mężczyzna nie stawiał absolutnie oporu. Został przetransportowany do siedziby Komendy Powiatowej. Wczoraj sąd w Nowym Sączu pozytywnie rozpatrzył skargę prokuratury na wcześniejszą decyzję, zgodnie z którą Filip W. wyszedł z aresztu tymczasowego po wpłaceniu 50 tysięcy złotych kaucji. Konkurs Chopinowski bije kolejne rekordy. 171 pianistów z 28 krajów, w tym 8 Polaków, zostało dopuszczonych do eliminacji 19. Międzynarodowego Konkursu imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanna Wróblewska podkreśliła, że Fryderyk Chopin to taka marka, której siła dla polskiej kultury, ale też w ogóle dla kultury jest nie do przecenienia. Szef Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener poinformował, że na konkurs napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń. Ponad 640 zgłoszeń, najwięcej z Chin. W eliminacjach wystąpi 8 Polaków, ale w konkursie najprawdopodobniej znajdzie się więcej uczestników z Polski. Dlatego, że konkurs Chopinowski dopuszcza również zwycięzców innych konkursów i już dzisiaj wiemy, że aż 7 Polaków właśnie na drodze takiej uproszczonej procedury w konkursie Chopinowskim w październiku wystąpi. Eliminacje rozpoczną się za 50 dni, a sam konkurs 2 października. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie pogodna, ale mroźna. Jutro dzień niemal bezchmurny, tylko na północy i w Beskidach nie będzie czystego nieba. A jeśli chodzi o temperaturę, no to ta maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza nad morzem przez około 13 w centrum do nawet 16 stopni Celsjusza na plusie na południu kraju. Zapraszamy do reklamy. Rozwijaj się w automatyce przemysłowej z Branżowym Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu. Bezpłatne szkolenia i certyfikaty dostępne dla każdego. Praktyczna nauka na najnowszych technologiach, zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Odkryj z nami innowacyjny świat automatyki przemysłowej. Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 19. Kuba Ambrożewski w studiu Trójki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to znaczy, że ekipa popołudniowego Zapraszamy do Trójki już się żegna. Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizowała. Przygotował ją Michał Jędrkowiak. Telefon odbierał Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i pięknie Państwu dziękuję. A ja zapraszam. Rotacja. Jest ze mną Katarzyna First-Wojtkowska i do 20 będziemy rotować muzyką w programie trzecim.

Raz jeszcze w bardzo brytyjskim stylu hymn wszystkich rozgniewanych, ale jakże stylowych dzieciaków z początków XXI wieku. Time for Heroes to Pete Doherty i oczywiście grupa The Libertines z wydanej w 2002 roku ich debiutanckiej płyty Up the Bracket. A zatem licząc od The Jam, które otworzyło nasze spotkanie, 22 lata później The Libertines, no i już więcej niż 22, bo 23 lata temu było to właśnie nagranie, jak ten czas niesamowicie leci, ale gdyby w podobnym interwale próbować szukać czegoś, co oddaje dziś wpływ takich zespołów jak The Jam czy The Libertines w swoim czasie, to trudno byłoby takie grupy znaleźć. Trudno dziś o gitarowe zespoły wywierające podobny wpływ na swoje czasy i swoją scenę. Niemniej w rotacji próbujemy takich wykonawców szukać. No i ja przyglądam się z bardzo dużą uwagą, jeżeli chodzi o brytyjskie grupy gitarowe tej właśnie formacji, The Tubs. The balance limit. I know the way it goes. I know it's all desiring natural. When I leave you on the shelf, I do it to myself. I do it to myself. I do it to myself. I do it to myself. 'Cause it's just a chain reaction. It's just a chain, yeah, yeah, a chain reaction. Yeah, it's just a chain reaction. Yeah, it's just a chain, yeah, yeah, a chain reaction, a chain reaction. I am a scammer in the world of love. I treat you all and I won't give it. I'm the mold of the bathroom for the creeping dread of balance limit. I know the way it goes, I know it's all entirely natural. Well, I leave you on the show. I do it to myself. I do it to myself. I do it to myself. I do it to myself. 'Cause it's just a chain reaction. It's just a chain reaction. Just a chain reaction. Yeah, it's just a chain, yeah, yeah. A chain reaction. A chain reaction. It's just a chain, yeah, yeah, a chain reaction. Yeah, it's just a chain, and it's just a chain, a chain reaction. Yeah, it's just a chain, yeah, yeah, a chain reaction, a chain reaction. Owen Williams to taki artysta, który nie przestaje być skoncentrowany na tym, co jest solą każdej dobrej piosenki, czyli melodiach, melodiach i jeszcze raz melodiach. Chain Reaction, próbka talentu grupy The Tubs. Już w ten piątek, 7 marca, Cotton Crown, ich druga płyta, a to jedna z płyt, na które w rotacji czekaliśmy i się doczekaliśmy w miniony piątek. Billboard Heart i Deep Sea Diver. To my Billboard Heart, taki tytuł nosi ta nowa płyta grupy Deep Sea Diver. Jessica Dobson jest liderką tego zespołu, wokalistką, kompozytorką, no i ma za sobą cały band i to nagranie właśnie, bezpośrednio ten album promuje, What Do I Know. Mam wrażenie, że obok wcześniej wydanych singli rzeczywiście te najlepsze nagrania trafiły do promocji tego krążka, ale kto wie, być może potrzeba jeszcze czasu, by reszta, jak to się mawia, przegryzła się słuchaczom, w tym również i mi, bo no, miałem spore nadzieje związane z tym właśnie albumem. A przed nami świetny przykład na to, jak zmieniają się strategie wydawnicze. Najpierw wydawali single, potem wydali cały album, następnie pojawiła się epka z coverami, a teraz kolejny zupełnie premierowy singiel. I te wszystkie nagrania za moment utworzą wersję deluxe ich ubiegłorocznego albumu Blossoms. Skocznie, lekko i przebojowo, co zazwyczaj nie oznacza odkrywania Ameryki, ale jak wiadomo, nie zawsze trzeba się na to porywać. Blossoms i ich nowy singiel. Bardzo ciekawy tytuł ma to nagranie. Mariah Carey Through Death Valley. No ciekawe, co panowie mieli na myśli. Muszę jeszcze się nad tym zastanowić. A przed nami fragment naszej rotacyjnej płyty tygodnia. Sinister Grift, Panda Bear. The only now it's gone Panda Bear i Sinister Grift, rotacyjna płyta tygodnia, fragment tego albumu. 50 Milligrams to za nami. Bardzo relaksująca muzyka, co nie jest zaskoczeniem, chociaż zaskoczeniem jest dla mnie aż tak głęboki poziom relaksu, bo Panda Bear to jednak artysta, który w przeszłości potrafił również wydobywać z siebie dźwięki bardzo niepokojące i ekspresyjne, zwłaszcza na pierwszych płytach grupy Animal Collective, z której wyrasta i której nadal jest jednym z filarów, no ale ta druga noga to jego nagrania solowe i to wydaje mi się, że w oczach krytyków jedna z jego najlepszych solowych propozycji, właśnie ta płyta, która teraz się ukazała, płyta, w której czerpie z brzmień między innymi karaibskich, no i takich właśnie zrelaksowanych, słonecznych, a jednocześnie zatapia się w tych kalifornijskich, beach boysowskich często harmoniach, które tak bardzo kocha. Podobno nagrał tę płytę w Lizbonie, gdzie zresztą mieszka od 20 lat, no a to jest nazwa, której mi dwa razy powtarzać nie trzeba. I tak zastanawiałem się, ciekawe, czy Panda Bear lubi portugalską nową falę z lat 80. Podejrzewam, że nie tylko lubi, ale i zna się na niej znacznie lepiej niż ja, ale oczywiście pozostajemy tu w sferze domysłów i fantazji. Natomiast to, co prawdziwe, to podróż w przeszłość, która przed nami, właśnie do Lizbony początku lat 80. Cadê o assolado? Za nami wycieczka do złotych czasów bakalau, rocka. Nie, żartuję oczywiście, to chodzi mi o portugalską nową falę początku lat 80. I brzmienie Lizbony, brzmienie tagu. Grupa Atlantida i stojąca na jej czele Lena de Agua, Vigaruca, Vigarula, to piosenka z roku 1981. Lena de Agua, która tę piosenkę wyśpiewała, to jedna z emblematycznych postaci portugalskiej muzyki rockowej, popowej, w ogóle rozrywkowej, szeroko rozumianej. Początkowo hipiska, która później wsiąkła w towarzystwo, powiedzmy, punkowe, okołopunkowe, nowofalowe w tym właśnie okresie w Lizbonie, no ale występuje do dziś, nagrywa do dziś, jej płyty się ukazują, koncertuje. Pochodzi też z bardzo interesującej rodziny, rodziny nie muzycznej paradoksalnie, a piłkarskiej, bo zarówno jej tata José Aguas, jak i jej brat Rui Aguas byli bardzo znanymi piłkarzami Benfiki Lizbona. Grali także obaj w reprezentacji Portugalii w piłce nożnej, tata w latach 60., a brat Rui Aguas na początku lat 90., więc jeszcze przyznam, że pamiętam, jak strzelał gole, zdaje się, że również polskim drużynom. No a jego siostra chyba przebiła ich obu, jeżeli chodzi o rozpoznawalność i popularność w odbiorze przeciętnego Portugalczyka, przynajmniej. To taka wycieczka o 44 lata wstecz. Myślę, że interesująca i kolorowa, ale wracamy do muzyki z roku 2025, chociaż jeszcze przez chwilę będzie to muzyka w języku portugalskim. Autorzy naszej wczorajszej piosenki dnia, brazylijska grupa Terno Rei, w międzyczasie po Nada Igual, które właśnie nam wczoraj kilka razy na trójkowej antenie zagrało, wydali kolejny singiel i teraz z przyjemnością wielką po niego sięgam. Viver de Amor. Não quero me enganar. Pra viver de amor é preciso mais. É preciso mais. Pra viver de amor vou morrer de amor. Não é da minha natureza de falar coisas atrevidas. Mas ontem tive um sonho definitivo. Preciso do seu carinho, da tua compreensão. Tirou o meu destino e a minha atenção. Pra viver de amor vou morrer de amor. E morrer, e morrer, e morrer. Thank you. nieco bardziej introspektywnie i melancholijnie niż w tym przebojowym Nada Igual, ale wciąż bardzo pięknie brazylijska grupa Terno Rey ze swoim nowym nagraniem Viver de Amor. To za nami w rotacji na 20 niespełna minut do godziny 20 w programie trzecim Polskiego Radia z Brazylii. Chyba nie aż tak bardzo daleko musi być do Australii, chociaż nie, no jest to daleko, ale mimo wszystko spróbujemy ten dystans pokonać. Ballpark Music. bezpretensjonalne, pełne takich dźwięcznych gitar, melodyjne, słoneczne brzmienie. To może oznaczać tylko jedno. Jesteśmy w Australii. Please don't move to Melbourne. Wciąż jedna z przyjemniejszych piosenek. Chyba tak to mogę określić, jakie wyszły w ostatnich tygodniach i do mnie dotarły. Ballpark Music. Grupa z Australii. Ma się rozumieć. A przed nami jeszcze jedna nowość z ostatnich dni. To jest nowy singiel duetu Tennis. Myślę, że warto się wsłuchać. Weight of Desire. Gładkie jak jedwab i wycyzelowane w detalach, ale też pełne wrażliwości. Nowe nagranie duetu Tennis, Weight of Desire na blisko 10 minut do 20 w programie trzecim Polskiego Radia. A ja w rotacji, choć bardzo nie chcę, to muszę się podzielić tą bardzo smutną informacją z dzisiejszego poranka o tym, że nie ma już z nami Błażeja Szkudłapskiego, DJ-a z wąsem. Dziennikarza muzycznego, propagatora rodzimej muzyki alternatywnej, animatora życia kulturalnego, nie tylko w Warszawie, ale też w bardzo wielu innych polskich miastach.